वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 81वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से इन्हीं को पूछना हो तो सूत्र संख्या 28 से लेकर 34 तक। जी यहाँ जो शरीर को भारतीय कह रहे और मंत्र के उदाहरण से इन्होंने चक्षु सूर्य के पास जाते हैं ये कह रहे हैं, यदि पार्थिव है तो शरीर में ही शरीर पृथ्वी में ही होना चाहिए, क्योंकि पार्थिव के अंदर चक्षु भी आ रहे हैं। चक्षु तेजस है, आग्नेय है, इंद्रिय को छोड़ करके बाकी शरीर है वो पार्थिव है। चक्षु इंद्रिय को इनके पक्ष में इन्होंने आग्नेय कहा ही है, इसको रोको अंदर रिकॉर्डिंग, वो बार बार बदलते रहते हैं कौन प्रयोग कर रहा है अंदर। वॉइस रिकॉर्डर भी बंद करवा दो और एक आवाज पहले तय कर ली उतना रख करके। नंबर सूत्र है 333 पृष्ठ पर, उसका एक बार सूत्रार्थ बता दीजिए। कृष्ण सारे सती उपलम्भात, कृष्ण सार के होने पर ही उपलब्ध होने से वस्तुओं के, रूपवान वस्तुओं के, ठीक है, और कृष्ण सार नहीं होता है तो वो उपलब्ध नहीं होते हैं। कृष्ण सार यानी ये नेत्र जो भौतिक नेत्र है उसके लिए कह रहे हैं, जिसके होने से जो हो और न होने से न हो उसको उसका कारण माना जाता है उस शैली से कि इंद्रियां भौतिक हैं। इसको तो संशय हो रहा है कि भौतिक हैं या अभौतिक हैं, तो चूंकि कृष्णसार के होने पर, नेत्र के होने पर ही उपलब्धि होती है, नेत्र के नहीं होने पर उपलब्धि नहीं होती है। इससे पता लगा कि कृष्णसार यानी नेत्र कनिनिका ये दर्शन में कारण है, दर्शन का साधन है, और ये तो हमारे को सीमित दिखाई दे ही रही है तो ये तो भौतिक है। इस दृष्टि से देखेंगे तो इंद्रिया, चक्षु इंद्रिय भौतिक है, सब इंद्रियों पर भी घटा रहे हैं ये, लेकिन अभी चक्षु पे लेके चल रहे। हो गया, एक बात हो गई। व्यतिरिच्य च उपलम्भात, अब दूसरा पक्ष क्या है कि नेत्र से दूरी पर अलग होते हुए भी वस्तु हमें उपलब्ध हो रही है। अब यहां पीछे नियम काम वो कर रहा है कि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, अपने विषय को प्राप्त करके उनसे संयोग होकर के ही वो बोध कराती हैं। यदि इंद्रियों तक विषय ना पहुंचे तो इंद्रियां बोध नहीं करा सकती। ये बाकी चार इंद्रियों पे तो स्पष्ट है ही, गंध पे थोड़ा संदेह हो सकता है, बाकी तीन पे तो कोई है ही नहीं, शब्द पे, स्पर्श पे और रस पे। और गंध में भी हो जाता है कि गंध के कण यहां तक आए, अब बचा नेत्र या रूप। तो जहां नेत्र नहीं है उसका भी ज्ञान हमें हो रहा है। नेत्र है हमारे मुख पे, वस्तु है दूर, फिर भी हमें रूप का ज्ञान हो रहा है। तो व्यतिरिच्य अलग होकर के होते हुए भी उपलम्भात उपलब्ध होने से ये अभौतिक प्रतीत हो रही है। दो तर्क हो गए इसके, दो तर्क हो गए, तो इस दृष्टि से बोले मेरे को संशय है। इसमें जो कृष्ण सारे सती है इसका संबंध व्यतिरिच्य के साथ भी लग रहा है, उसके साथ भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन अभी जो मैंने बोला वो उस तरह से ले लीजिए, नहीं तो इसमें असंगति क्या आएगी। यहां पर आप अव्यतिरिच्य करेंगे तो क्या यूं कहते हैं कि चक्षु से जो चीज आके स्पर्श करती है उसी का ही हमें बोध होता है, वो संगति लगा पाएंगे आप नहीं। एकदम निकट आ जाएगा तो अति सन्निकर्षात उससे भी रूप का ज्ञान नहीं होता है, एकदम निकट आए तो हमें दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए वो संगति नहीं लगानी है यहां पर। तुलनात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं जैसा ही है वैसा ही है, उस दृष्टि से तो पहले वाले में अव्यतिरिच्य आना चाहिए था। आप जो तर्क युक्ति आपकी उहास कर रही है काम, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन वो व्यवहार में ठीक नहीं है कि निकट में आने पे तो हमें उपलब्ध हो रहा है और दूर होने पे उपलब्ध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। कृष्ण सारे सती उपलम्भात, अब इसका विपरीत करेंगे, कृष्ण सारे असती अनुपलम्भात, ये एक चीज हो गई। व्यतिरिच्य च उपलम्भात, और नेत्र से दूर होते हुए भी उपलब्ध होने से, ठीक है, बस इस तरह से अलग अलग ढंग से देखिए। तो यह है कि जो चक्षु इंद्रिय है वो जब होती तो रूप का दर्शन होता, नहीं होती तो नहीं होता। ये पहला हो गया, इससे भौतिक सिद्ध किया। हाँ जी, उसको पूर्व पक्षी को लग रहा है कि इससे तो इस हेतु से तो लग रहा है कि ये भौतिक है, भौतिक है। हाँ। दूसरे पक्ष में ये ले रहे हैं कि जब दूर के पास वाली चीज है वो तो दिख रही है, पर पास वाली मत लीजिए, अभी उसके साथ मत जोड़िए, केवल जो दूर है वो जब जब भी नेत्र से देखा जाता है तब तब दूर रहते हुए ही देखा जाता है। ये दूसरा अर्थ ले रहे हैं, ये दूसरा अर्थ लेंगे, ये दूसरे तरीके से वो सोच रहा है कि इंद्रियां यदि भौतिक होती तो जहां तक वो है वहीं तक ही प्राप्यकारी होनी चाहिए, जहां तक उनका फैलाव है उस इंद्रिय का यानी नेत्र का, वहीं तक की वस्तु को वो बोध करानी चाहिए, जैसे अन्य इंद्रिया। पर ये दूर को भी करवा रही है, ये एक धर्म देख रहा है। ये धर्म पहले वाले में भी लगेगा, यहां भी जो दूर रहते हुए दिखा रही है वहां भी नेत्र का होना तो जरूरी है। नेत्र के होते हुए भी नेत्र अपने से दूर की वस्तु का बोध कराता है, इससे लगता है कि ये अभौतिक होगी, भौतिक वस्तु तो सीमित होती है, वहां तक पहुंची भी नहीं है, हमें इसकी नेत्र की सीमा दिखाई दे रही है, इसका गोलक, इससे आगे तो ये है नहीं, और वस्तु भी वहां दिख रही है, ये भी हमें स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, फिर भी बोध हो रहा है। इसका मतलब है यहां कुछ अभौतिक चीज भी है, और अभौतिक होने से वो व्यापक हो जाती है, वहां तक पहुंच जाती है, कुछ न कुछ अभौतिक है जिससे हमें ज्ञान हो पा रहा है। ये दूसरा तर्क है, हो गया। हाँ, आपका पूछिए जी। तो वो ना सिद्धांत ने तेजस चक्षु को तेजस मान, वो सूर्य की तरफ जाती है, तो सूर्य तो अग्नि का ही प्रतीक हो गया, तेजस हो गया, आग्नेय हो गया। तो मृत्यु के बाद वो चक्षु गोलक जाते हैं या उसका शक्ति देखने की शक्ति? आग्नेय तत्व की प्रधानता इसके अंदर चक्षु के अंदर मानी गई है उस रूप में। आप यूं रचना देखोगे तो आंख के अंदर तो पानी भरा हुआ है, ये जो आंख गेंद की तरह फूली हुई रहती है तो अंदर तो पानी होता है, तरल गाढ़ा जल होता है उसमें विशेष प्रकार का, यूं नहीं, पर इन्होंने तेजस उसको माना है, लेकिन बात इसकी ही कर रहे हैं गोलक की। उसको उस तरह मत देखिए पूरा पूरा कि यहां से जल के करके वो सूर्य तक पहुंचेगी, उस सूर्य को मत लीजिए। सूर्य का मतलब जो प्रकाशित होता है, प्रकाशन करता है, उसके साथ वो चली जाती है, मूल तत्व उसके वो हैं यहां पर जो हमें ज्ञान कराते हैं। स्थूल जाते हैं या सूक्ष्म हमारा, इनके सिद्धांत के अनुसार तो स्थूल होना चाहिए, उसी के लिए बात कर रहे हैं। वो हमें संगत नहीं लगता है कि ये तो भौतिक ही लगता है, शरीर का ही एक भाग है, तो सूक्ष्म में लेना है तो सूक्ष्म में लेंगे। वहाँ अहंकार स्वीकार करना पड़ेगा, अहंकार को तो ये उस पक्ष के अंदर जी। उस पक्ष में वो मानेंगे ये तो स्थूल ही मान करके चल रहे हैं, आग्नेय ही मान के चल रहे हैं, और अभी इसको शरीर तक सीमित रखिए केवल। चक्षु और सूर्य का तो उदाहरण साथ में दिया है, पृथ्वी और शरीर इसके ऊपर इन्होंने केंद्रित किया है, हमारे प्रसंग में पृथ्वी और शरीर की बात है अभी। इनके सिद्धांत के अनुसार पूरा शरीर के अंतर्गत सब कुछ पार्थिव ही होगा, शरीर में दूसरी चीजें भी हैं, उपादान कारण पृथ्वी है, उपादान कारण पृथ्वी है, कहना अन्य भूत भी उनके संयोग का ये निषेध नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पांच भूत तो कह सकते हैं, उस दृष्टि से कह सकते हैं ना, उस तरह दृष्टि से आप कह सकते हैं। जिस प्रकार उन्होंने सूर्य के पास आप चक्षुदार जाते हैं, आपकी बात स्वीकार कर ली ना, उस दृष्टि से कह सकते हैं। तभी तो ये जो तीन सूत्र दिए 28, 29, 30 इसको भाष्यकार ने खंडित थोड़ा ना किया है, ये तो कहा कि पार्थिव है, लेकिन इस दृष्टि से देखेंगे तो ये पांच भौतिक है। इन्होंने इस तरह से थोड़ा ना कथन किया, सूत्र रचना देखिए 27वां पार्थिवम गुणांतरोपलब्धे है, एक बात हो गई, पृथ्वीव्यापस्ते जसम तद्गुणोपलब्धे है इति एक अन्य, ये थोड़ा ना कथन किया है। निश्वास उच्छ्वासोपलब्धे चातुर्भौतिकम गंध क्लेद पाक व्यूह आकाश दाने भय पांच भौतिकम, ठीक है, और इसका ना आगे खंडन किया है। इस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं तो ये गंध क्लेद आदि तो पांचों में ही रहे हैं, उस दृष्टि से आप कहना चाहते हैं तो पांच भौतिक कह लीजिए, लेकिन इनका मुख्य मत है पार्थिव है आधार कारण की दृष्टि से। बाकी अणुओं का संयोग भी है तो उन अणुओं के संयोग हैं तो उनके गुणधर्म भी दिखाई देंगे वहां पर। यदि पांचों भूत मिलकर के कोई एक नया तत्व बना होता और उससे ये शरीर बना होता तो इनको आपत्ति है कि ये जो अलग अलग गुण दिखाई दे रहे हैं गंधादि रसादि ये नहीं मिलने चाहिए थे इसमें, वो कोई नई चीज होती। फिर मंत्र इन्होंने जो उल्लेख किया है उसके हिसाब से तो इन्होंने अहंकार मानना पड़ेगा। अहंकार नहीं मान रहे हैं, ये अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत नहीं जाएंगे, ये मंत्रों का अर्थ इसी प्रकार से देख रहे हैं कि चक्षु यानी ये जो भौतिक चक्षु है वो तो नहीं जाते, ये जो मान रहे हैं वो कथन कर रहा हूं मैं। ये जो जिस तरह से कथन कर रहे हैं और यह मुख्य विषय शरीर और पृथ्वी वाला है वहीं तक सीमित रखिए। ओम आचार्य जी, ये शरीर को पार्थिव माना, ये केवल स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर भी? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर। जो चेष्टा का आश्रय है, सुग्रीव का आश्रय है, इंद्रियों का आश्रय है, ये स्थूल शरीर की बात है। जी आचार्य जी, 335 पृष्ठ पहली पंक्ति अंतिम चरण जी, जो विभू होता है हम जानते हैं वही सर्वव्यापक है, तो यहाँ पर अभौतिकम तो विभुत्व सर्वव्यापकम कैसे हेतु दे रहे हैं, ये कैसे हेतु बन रहे हैं? इनका है जो जो अभौतिक होता है वह विभू होता है, ठीक है। पहली व्याप्ति क्या है इनकी, जो जो अभौतिक होता है उसमें विभुत्व होता है और जिसमें विभुत्व होता है वो सर्वव्यापक होता है, ये इनका कथन है, पूर्व पक्षी का ये मानना है। मेरा प्रश्न था कि हम ऐसा जानते थे पहले कि जो विभु है वही सर्वव्यापक है, ये पर्यावाची शब्द है, तो अभी इसको हेतु के रूप से दे रहे हैं, जो वेद मित्र है वही वेद मित्र है, वेद मित्र होने से वेद मित्र है, नहीं पर्यायवाची नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ, पर्यायवाची नहीं है, हेतु दे रहा है। विभु माने विशेषण भवती इति विभु, विशेष रूप से होता है, एक ही जगह नहीं रहता है, बहुत जगह रहता है, और ये तो वैशेषिक में भी वही था, विभवान महान आकाश, विभु होने से विभवात हेतु है वहां पर, आकाश महान है, महत परिमाण वाला है, या सर्वव्यापक का वहां महत परिमाण का, तो विभु तो कहा ही है। क्या जो विशेष रूप से रहता है, एक ही जगह पर नहीं रहता है, अनेक जगह पर रहता है, उसको विभू कहते हैं, तो फिर वही सर्वव्यापक आ गए। उसका अर्थ दूसरा ये लेंगे, जो अनेक अनेक जगह पर रहता है उसको सर्वव्यापक कहते हैं, सब जगह प्राप्त है वो, जो सब जगह रहता है वो सब जगह प्राप्त है, सब जगह रहता है इस कारण से सब जगह रहता है, ऐसे आप शब्द उसको बदल रहे हैं उस तरह से। अनित्य कौन होता है? जो बनता है वही अनित्य होता है, ये तो कहा जा सके, किंतु जो अनित्य और अनित्य होने से अनित्य होता है, उत्पन्न होने से वो अनित्य है, तो अनित्य का मतलब ये होता है कि जो उत्पन्न होता है, जो नष्ट होता है, तो जो अनित्य है ये नष्ट होता है, जो जो अनित्य है वो नष्ट होता है, अनित्य का हो चाहे नष्ट होना का हो एक ही तरह हम देखते हैं, लेकिन वहां भी हेतु रहता है कि जो नष्ट होता है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं रहता है, सदा नहीं रहता है, निरंतरता नहीं रहती है उसकी, जो समाप्त होता है, ऐसे यहां पर भी भिन्न करके ही देख रहे हैं। ठीक जी सर, जो इसमें पार्थिव कहा है तो पार्थिव केवल ये मनुष्य आदि के शरीरों को लेंगे कि जो वनस्पति पौधे आदि को ही लेंगे? ले सकते हैं, यद्यपि इन्होंने मनुष्य मानुषाणाम ये जो विशेषण जोड़ दिया है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ साथ तत्र मानुषम शरीरम पार्थिवम, ठीक है, दूसरी पंक्ति जो इन्होंने कही थी कि वायव्य शरीर कहाँ पर रहते हैं, लोकांतरे, आप्य तेजस वायव्य यानी लोकांतरे शरीराणी, यानी आप्य तेजस वायव इस लोक में नहीं है, ये इसमें इस लोक में नहीं है, ये शरीर कहां पर होते हैं, लोकांतर में, इसका मतलब अर्थापत्ति से क्या आया, इस पृथ्वी पर इस लोक में, ये पृथ्वी भी एक लोक है, इसमें जो शरीर है वो आप्य तेजस वायव्य नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यहां जितने भी शरीर हैं वो पार्थिव हुए, मानव शरीर भी पार्थिव है कोई बात नहीं है, अन्य शरीर भी पार्थिव है वो मान लिया। जैसे रोग में 10 वृक्ष लगाए, 5 मर गए, तो क्या उन वृक्षों को भी वृक्षों को कहेंगे कि ये पार्थिव हो गए? पार्थिव हो गए ही नहीं, उनको मिट्टी में मिल गए, भाई पेड़ सूख जाता है उसके बाद क्या होता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है, सूखे गए क्यों, जिंदा को भी पार्थिव कह सकते हैं, जैसे जैसे जीवित शरीर को पार्थिव कह रहे हैं उसको भी पार्थिव कह सकते हैं, लोक की दृष्टि से हम ये कह रहे हैं, लोक की दृष्टि से भी आप कह रहे, आप कहना चाहें अगर उस तरह का अर्थ लोक में समझा जाता है तो बोल सकते हैं, लोक के आश्रय पे भाषा का प्रयोग होगा, इस अर्थ में है तो है, लेकिन इस तरह कोई भी नहीं बोलता है कि पेड़ सूख गया तो कहें वो पार्थिव हो गया, पार्थिव हो गया यानी पहले पार्थिव नहीं था क्या, पार्थिव तो पहले भी था, इस तरह का प्रयोग ही नहीं होता है। ये इस भाष्य में भाष्यकार ने वायु में तेजस ऐसे आदि शरीरों की उपहास कल्पना की या अन्य कहीं श्रुतियों में प्रमाण में है ऐसा? ये कहीं लिखा तो नहीं इन्होंने, और जगह भी चर्चा आती रहती है, अनेक शास्त्रकार भी करते रहते हैं, लेकिन सीधे सीधे तो इस तरह मेरी जानकारी में नहीं है। जी यदि ऐसी चर्चा नहीं आती है फिर तो इससे ये सिद्ध होगा कि वेद केवल पृथ्वीवासियों के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं है। नहीं, अभी मैंने ये तो ना कहा कि नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे सामने नहीं आया, मेरे वाक्य का ये अर्थ क्यों ले रहे हैं कि है ही नहीं, यदि नहीं हो तो आप कह सकते हैं, नहीं हो तो कह सकते हैं, और ये जो आपके तेजस वायव्य शरीर है जी, ये मानव शरीर है, ये तो अभी कुछ नहीं कहा गया यहां पर, ये तो ना कहा गया है, वेद तो मनुष्यों के लिए है अन्यों के लिए नहीं है, ये संभव है, एक परिकल्पना उहा कर रहा हूं कि मानुष शरीर पार्थिव ही होगा, अन्य जगह पे अन्य शरीर तो मिल जाएंगे लेकिन वो मनुष्य हो ये नहीं कह रहे हैं, शरीर मिल जाएंगे, जैसे यहां भी अन्य शरीर है, वेद उनके लिए थोड़ा ना है, तो यदि अब आप वाली बात पे आ रहा हूं अभ्युदगम से, यदि वेद में अन्य शरीरों का उल्लेख नहीं भी है तो आप जो कह रहे हो कि इससे सिद्ध हुआ कि वेद केवल इसी पृथ्वी के लिए है, नहीं केवल पार्थिव शरीर वालों के मनुष्यों के लिए ही है, ये होगा, अन्य जगह जहां भी पार्थिव शरीर है मनुष्य है वहां पर भी वेद उनके लिए हो सकते हैं, इनके लिए नहीं, उनको तो पृथ्वी नहीं कहा ना, वो भी लोक है ना, वो भी तो लोक है, यहां ये थोड़ा ना कहा गया है कि इस लोक में ही पार्थिव शरीर होते हैं अन्य लोक में नहीं होते हैं, ये नहीं कहा गया, इन्होंने ये कहा कि इस आप्य तेजस वायव्य शरीर लोकांतर में होते हैं यानी इस लोक में नहीं होते, इतना ही तो कहा गया, और कोई? आचार्य जी 331 पृष्ठ पर जी दूसरी पंक्ति में ये सती च प्रकृति भय भूतानां धर्मोपलब्धि है, असती च, इसमें धर्मोपलब्धि दोनों पंक्ति में घटा रहे हैं, प्रकृति भाव के होने पर भी और न होने पर भी। प्रकृति भाव के होने पर भी होती है और प्रकृति भाव न होते हुए केवल संयोग हो, उनका संयोग का अप्रतिषेध है तो भी धर्म की उपलब्धि होती है, साथ में हो तो भी धर्म की उपलब्धि होती है। जो प्रकृति रूप भूत है उसके भी धर्म की उपलब्धि होती है और जो प्रकृति भूत नहीं है लेकिन सन्निधि है जिनकी, वो भी है वहां पर, तो उनके भी धर्म की उपलब्धि हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। तुलसीदास ऐसे कहते हैं कि छेती जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व से शरीर बना है। पूरी पंक्ति बोलिए। पंच तत्व अति अधम शरीरा, पांच तत्वों से ये शरीर बना है। पूरी पंक्ति बोलो। क्षेत्र जल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा, पंच तत्व अति अति अधम का मतलब बना है। पंक्ति बोलिए पहले, पंक्ति ठीक क्या है उसके बाद विचार करेंगे। ओम क्षिति जल पावन गगन पावक गगल गगन समीरा, यानी उसने पांच तत्वों को क्षिति प्रति पंक्ति बोलिए पहले। पंच तत्व यह ऐसे कहा जी, पंच तत्व यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा, वहां शरीर को अधम बताया उन्होंने। तो ठीक है, अधम तो कोई बात नहीं है, लेकिन पांच तत्वों का जिक्र किया। तो पांच तत्वों का निषेध ये कहाँ कर रहे हैं, तो पांच तत्व यहाँ होते नहीं है ऐसा कहाँ कहा है इन्होंने, एक ही तत्व होता ऐसा तो कहा नहीं है। प्रश्न तो ये है कि वो निमित्त के रूप में है, उपादान कारण के रूप में है या साथ में है, पांचों तत्व है ना, यानी पंच को प्राण मानने के लिए यहाँ भी तो कहा ना पांच भौतिकम, निश्चित भेद है। ठीक है, ये दृष्टि भेद है या वो भेद है, ये भी तो हो सकता है। जो दृष्टि भेद है वो गलत है ऐसा थोड़ा ना मतलब है, मैंने कहा ना कि वो दृष्टि भेद है, इनके मन में आया कि वो दृष्टि भेद हुआ मतलब वो गलत हो गया, बोले उसको दृष्टि भेद कहें ये क्यों है, इसको दृष्टि भेद कह सकते हैं कि तो भूल हो गया वो तो ठीक है, और उससे भिन्न जो है वो दृष्टि भेद है तो गलत है, तो उनका तो भूल हो गया और ये उसका दृष्टि भेद हो गया, एक ही बात है ना, ये और वो, ये भी एक, ये एक दृष्टि है वो एक दृष्टि है, दोनों दृष्टि भेद है। दोनों मान के चलो या एक को मानो, आपको जो ठीक लगे, अलग अलग दृष्टियों से आप अलग अलग मान सकते हैं, ये तो सारी बात स्पष्ट लिख दी है इन्होंने। उसको किस दृष्टि से देखें, उसको उसमें पांचों का सन्निवेश है, यहाँ पर पांचों की उपस्थिति है, बस इतना उनका कथन है, इस शरीर में पांचों भूत विद्यमान हैं, इस अर्थ में आप पांचों भौतिक कह सकते हैं। इसको धर्म बताए ना, गंध क्लेद पात व्यूह अवकाश रान, इस तरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 336 सूत्र संख्या 35 चलेगा। तो पीछे हमारा प्रसंग चल रहा था इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक, और उसमें भी चक्षु इंद्रिय के ऊपर केंद्रित हो गए थे। पूर्व पक्षी ने संशय रखा और फिर कहा कि ये अभौतिक है, इससे अणु और महत दोनों का ग्रहण होता है, यदि इंद्रियां चक्षु इंद्रिय भौतिक होती तो जितना वो है, जितनी बड़ी वो है, उतनी ही बड़े रूप का वस्तु का ही ग्रहण करवाती वो, लेकिन ये छोटे बड़े का भी ग्रहण कराती है, इससे पता लगता है कि ये अभौतिक है, तभी ये व्यापक हो सकती है। इसके उत्तर में सिद्धांती ने कहा था 34वें सूत्र में कि इतने मात्र से इसका भौतिकत्व सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष न होने की समस्या है भौतिक मानने पर, तो इसके भौतिक होते हुए भी रश्मि को मानने से, रश्मि के कारण से ये ग्रहण सिद्ध हो जाता है। तो प्रकाश की रश्मियां हैं और उन रश्मियों का पता हमें लगता है व्यवधान से, व्यवधान होने पे हमें दिखाई नहीं देता है, तो उससे इसकी सिद्धि हो जाती है। तो जैसे कि दीपक प्रकाश की तरह से होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। तो 35वें सूत्र की भूमिका पहले लिखी, आवरण अनुमेयत्वे सति इदम आह। रश्मियों के आवरण, रश्मियों के अनुमेय होने से, रश्मियों का हम अनुमान कर रहे हैं, रश्मियों का प्रत्यक्ष थोड़ा ना हो रहा है हमारे को, तो रश्मियों का अनुमेयत्व है। लेकिन कैसे होता है? आवरण के द्वारा अनुमेयत्व होता है। आवरण अनुमेयत्वे, आवरण के द्वारा उनका अनुमान होता है। आवरण एक लिंग है, आवरण होने से हमें दिखाई नहीं देती है उधर की चीज, तो रश्मि का आवागमन रुक गया है बीच में, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। तो आवरण रूपी लिंग से जिसका अनुमान किया गया, ऐसी वो रश्मियां या किरणों के सती होने पर भी अपि का अध्याय कर लेंगे, इदम आह, फिर भी वो ये बोल रहे हैं। को बता दिया था कि रश्मियां अनुमेय हैं, अर्थात प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, ये बता दिया था, फिर भी वो प्रश्न कर रहा है। इदम आह पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? 35वां सूत्र बोलेंगे, तत् अनुपलब्धे है अहेतु। उसके तत् मतलब उन रश्मियों के अनुपलब्ध होने पर, अनुपलब्ध यानी प्रत्यक्ष न होने पर, अहेतु आपका कथन ठीक नहीं है। जब सिद्धांती ने यह कहा ही नहीं कि वो प्रत्यक्ष होती हैं, ऐसा थोड़ा ना कहा था, अनुमेय कहा था, उसी पर ही कुछ आक्षेप करना था तो करता। इसने कहा नहीं, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए वो नहीं होती है, तो क्या व्याप्ति बनेगी? जो जो उपलब्ध नहीं होता है, जिस जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह नहीं होता है, ये इसकी व्याप्ति बनेगी। भाष्य देखिए, रूप स्पर्श बद्धि तेज, मतलब तेज यानी अग्नि, रूप और स्पर्श इन दो गुणों वाला होता है। पृष्ठभूमि ये मान रहे हैं कि चक्षु या रश्मियां भी, रश्मि ले लीजिए, चक्षु भी तेजस है, रश्मि भी तेजस है, किरणें तेजस है, आग्नेय है, और आग्नेय में दो गुण देखे जाते हैं, एक रूप और एक स्पर्श। रूप उसका अपना है, स्पर्श उसका वायु से आता है, तो दो गुण उसमें देखे जाते हैं। तो सिद्धांत को प्रस्तुत किया पहले, रूप स्पर्श वत ही तेज, तेज अग्नि रूप और स्पर्श वाला होता है। और उसकी उपलब्धि कैसे होती है? तो कहा महत्वात्, एक हेतु दिया, अभी मैं बताऊंगा इसका, महत्वात यानी महत्व परिमाण वाला होने से, अनेक द्रव्य वत्वात, ये दूसरा हेतु है, अनेक अवयवों से मिलके बना होने से, रूपवत्वाच और रूप गुण वाला होने से उपलब्धि ही उपलब्धि होती है। किसी की प्रत्यक्ष उपलब्धि कब होती है? रूप की, किसी वस्तु के रूप की उपलब्धि प्रत्यक्ष कब होती है? उसमें तीन कारण बताए, वैशेषिक में भी ये की ये बात कही गई है, तीनों होने चाहिए तब हमें उपलब्ध होती है, ठीक है। देखिए वो कोने में, और आपका मन कहां लगा है? पीछे जो बैठी हैं सबसे, इधर कुछ इस पंक्ति में है, वहां कुछ हो रहा है क्या? पुस्तक है आपके पास में, तो उसमें ध्यान रखिए, जो बोला जा रहा है विषय उस पर ध्यान रखिए। तो देखिए, कोई चीज कब हमें पता लगती है, उसके लिए तीन कारण बताए वैशेषिक में। एक तो वो महत परिमाण वाली होनी चाहिए, यानी अणु परिमाण वाली नहीं, नहीं तो उपलब्ध नहीं होगी। चक्षु से उपलब्धि के विषय में बात कर रहे हैं, एक तो उसका परिमाण महत्व होना चाहिए, दूसरा अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, अनेक अवयवों का संयोग होना चाहिए। अब परमात्मा महत परिमाण वाला है लेकिन अनेक द्रव्य वाला नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। अवयवों से मिलके नहीं बना है, तीनों घटने चाहिए, यही बता रहे हैं यहां पर कि किसी की उपलब्धि कब होती है। नेत्र से किसी वस्तु की उपलब्धि कब होती है? तो एक बोले महत परिमाण वाला होना चाहिए और अनेक द्रव्यों से मिलके बना होना चाहिए। जो अणु परिमाण है, जैसे कि द्वैणुक, महत परिमाण हम लेंगे त्रैणुक से, त्रसरेणु से, उससे पहले का तक का जो है द्वैणुक, तो द्वैणुक तो दो अणुओं से मिलकर बना है, तो अनेक द्रव्यों से मिलकर बना है, लेकिन परिमाण महत नहीं है, इसलिए उसका नेत्र से ग्रहण नहीं होगा। तो पहले ही तो महत परिमाण वाला होना चाहिए और दूसरा अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, ठीक है, दोनों होने चाहिए, दोनों के मैंने प्रत्युदाहरण बताए। अब तीसरी बात है रूपवत्वाच, और उसमें रूप गुण भी होना चाहिए, उसमें रूप गुण भी होना चाहिए, रूप गुण भी होना चाहिए। अगर जिसमें रूप गुण नहीं है, भले ही महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्यों से मिलके बना है, तो भी उसका ग्रहण नहीं होगा। वायु को सामान्य रूप से ले सकते हैं, सूक्ष्मता से जाएंगे तो ठीक है, मन आदि को, हालांकि ये मन को तो एक ही मानते हैं, अणुपरिमाण है वो, और इंद्रियां भी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो सब अणुपरिमाण है। हमारी नेत्रों से किसी वस्तु की उपलब्धि में तीन कारण माने, तो उसको एक एक करके बताया, महत्वात्, अनेक द्रव्यवत्वात् और रूपत्वाच उपलब्धि इति। सिद्धांत कह के आगे कह रहे हैं प्रदीपवत् प्रत्यक्षता उपलब्धेता, य पे एक ही मात्रा ले लीजिए और त के ऊपर एक ही मात्रा हटा दीजिए। चक्षुषो रश्मिर यदि स्यादिति, यदि चक्षु की रश्मियां होवें तो, अपुपगम से बोल रहा है पूर्व पक्षी, यदि चक्षु की रश्मियां होवें तो, पूर्व पक्षी रश्मियों को मानता नहीं है, यदि रश्मियां होवें तो यदि नेत्र से निकलने वाले के पक्ष में बोलेंगे तो भी, नेत्र चूंकि तेजस है तो उससे निकलने वाली रश्मियां भी तेजस आग्नेय होंगी, और आग्नेय है तो उसमें रूप और स्पर्श दोनों होने चाहिए और उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, उपलब्धि तो नहीं हो रही है। और जो प्रकाश की किरणें हमारी तरफ आ रही है, जो दूसरा वाला अर्थ है, उसमें भी देखेंगे तो रश्मि है वो आग्नेय पदार्थ है, किरणें आग्नेय पदार्थ है, तो आग्नेय होने से उसमें रूप और स्पर्श होना चाहिए। और यदि चक्षु रश्मियां हैं, चक्षु से संबंधित रश्मियां हैं जो चल के नेत्र पर आ रही हैं, तो वो प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए। हमें प्रतीत होता है क्या कि ये रश्मियां हमारे नेत्र पर आ रही हैं? ऐसा प्रतीत थोड़ा ना होता है, हमें तो वस्तु दिखती है बस। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं तो प्रकाश की किरणें वस्तु पर टकराती हैं, टकरा करके परावर्तित होती हैं और फिर हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं, तो हमें आकार प्रकार रंग रूप दिखाई देते हैं। लेकिन वो किरणें आती हुई दिखती हैं क्या हमें? हमें क्या दिखाई देता है? हमें तो वस्तु दिखाई देती है, वृक्ष दिखाई देता है, किरणें नहीं दिखाई देती हैं। तो उस पक्ष में भी ले लीजिए, बोले वो नहीं होती हैं क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं हो रही है। आधुनिक वैज्ञानिक भी एक दृष्टि से कहते हैं कि प्रकाश नेत्र से ज्ञात नहीं होता है, प्रकाश को देख नहीं सकते हम, प्रकाश हमें दिखाता है लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते, वो एक प्रयोग भी करवाते हैं। वो सिद्धांत कितना ठीक है ये चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका कथन बोल रहा हूं केवल आपके सामने। तो एक प्रयोग करवाते हैं कि एक काला डब्बा, अंदर से काला डब्बा बंद ले लिया, उसके एक तरफ से जो चौड़ा वाला जैसे टेबल हो गई, तो इधर से छेद करके इधर से प्रकाश की किरण छोड़ी, छोटा सा छेद का, तो उसमें से प्रकाश जाएगा, उधर दीपक या तो टॉर्च बल्ब कुछ भी जला दिया और इधर एक बंद हो गया, और बगल में हम यहां खड़े होकर ये देख रहे हैं प्रकाश की किरण इधर से इधर चल के जा रही है और हम यहां से देख रहे हैं, तो हमारे को प्रकाश की किरण दिखाई नहीं देगी। प्रकाश की किरण लगातार जा रही है, लगातार जा रही है, वो इधर प्रकाश है और उधर उसके चित्र भी बन रहा है, इसलिए हमें पता है कि वो प्रकाश की किरण तो लगातार चल के जा रही है, लेकिन इधर से यूं देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, इसलिए वो उसको कहते हैं नेत्रों से ग्राह्य नहीं है। हाँ, वो प्रकाश की किरण सीधी हमारे नेत्र पे आए, जैसे टॉर्च सीधी हमारी आंख पे डाले या बल्ब आदि के जो प्रकाश आता है, सूर्य का आता है, दीपक का आता है, ये जब सीधा ही आएगा तब तो वो दिखाई देगा, लेकिन वो यूं चल के जा रही है तो दिखाई नहीं देगी। जैसे तीर यूं चल करके जा रहा हो तो हमें दिखाई दे जाता है, वो नहीं दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी, नहीं नहीं। हाँ, उस पर देखते हैं, उस पर बात करते हैं कि वो जो हमें प्रतीत होता है कि वो बीच में जो धूल के कण होते हैं उन पे वो प्रकाश पड़ता है और वो परावर्तित होकर यहां आता है तो वो दिखाई देता है। नहीं, वो फैलता है वो उस, इसीलिए ये डब्बे वाला प्रयोग करवाते हैं, ये खुले में करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, वो नियंत्रित नहीं है प्रयोग। ये यहां भी तो यहां नियंत्रित है, सीधा जा रहा है उधर पार हो रहा है, लेकिन बीच में हमारे को दिखाई नहीं देगा। वही बात है, वो दिखाई देता है, वो जो प्रकाश की किरण आ रही है वो वहां वायु में स्थित कणों में से टकराती है, परावर्तित होकर हमारे तक आती है, तब अगर बिल्कुल आप उसको खाली कर देना तो दिखाई नहीं देगा। अब यूं तो कह सकते हैं देखो प्रकाश दिखाई दे रहा है हमारे को आकाश में, रात में दिखाई नहीं देता और वैसे प्रकाश दिखाई देता है, ये वायुमंडल के कारण है। इससे ऊपर चले जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश तो वहां भी आ रहा है लेकिन हमें यूं दिखेगा अंधेरा है, बस केवल सूर्य वाला प्रकाश दिखेगा। यहां वो विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, फैल करके टकरा करके फिर हमारे तक आता है, इसलिए नीला दिखता है, कभी कुछ रंग का दिखता है, बादल होते हैं तो बादलों के रंग का दिखाई देता है, ये टकरा के होता है। इसको आप वहां भी देख सकते हैं सिनेमा घरों में, जब पीछे से पहले जैसे पीछे से प्रकाश फेंकते थे पीछे से और पर्दे पे जाता था, और पहले धूम्रपान का निषेध नहीं था तो सब नीचे बैठ के धूम्रपान भी करते थे लोग आराम से, वो धुआं ऊपर उठता था तो वहां वो प्रकाश जो जाता है वो ऊंचा नीचा होता हुआ खूब दिखता है ना, बीच में सारा धूल भी होती है धुआं भी होता था, तो एकदम स्पष्ट उससे टकरा करके दिखता था, ये बीच का है। लेकिन बीच में कुछ नहीं हो तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा सीधे सीधे। और अभी यूं देख लीजिए ना आप कि जब हम वस्तुओं को देख रहे हैं तो हमें कुछ किरणें थोड़ा दिखाई दे रही है, हमें तो वस्तु दिखाई दे रही है केवल। वो पूर्व पक्षी कह रहा है कि तद अनुपलब्ध है, उसकी किरण की उपलब्धि नहीं हो रही है रश्मि की, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। तो रूप रस रूप और स्पर्श वाला तेज होता है, तो महत्वात अनेक द्रव्यवत्वात रूपाच उपलब्धि, ये सिद्धांत बताया इस, जैसे कि प्रदीपवत प्रत्यक्षता उपलब्धेता, प्रदीप के समान प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए चक्षुषो रश्मि यदि स्यात्, यदि चक्षु से संबंधित रश्मि हो या चक्षु की रश्मि हो तो प्रत्यक्ष हमारे को मिलनी चाहिए। दीपक की रश्मि मिलती है ना, दीपक की रश्मि तो मिलती है ना, ऐसे नेत्र की रश्मि कहां मिलती है, दिखाई थोड़ा ना देती है। आप दीपक को देखेंगे तो लगता है ना दीपक का प्रकाश आ रहा है, किरणें दिखती है ना, दीपक का प्रकाश आता हुआ दिखता है ना। ऐसे यदि नेत्र से प्रकाश निकल, ये किरणें निकल रही हैं रश्मि, तो नेत्र से दिखनी चाहिए ना कि देखो यहां से किरणें निकल रही हैं, आगे आएगा। जैसे दीपक की रश्मि होती है ये मान रखा है, अब दीपक को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है ना कि यहां देखो इस यहां से आ रही है, पूरे कमरे में प्रकाश फैला हुआ है, एक दीपक जल रहा है एक बल्ब जल रहा है, तो हमें कैसे पता लग जाता है कि यहीं से आ रहा है प्रकाश, वहीं से आ रहा है, ये कैसे पता लगता है हमारे को। हम दीपक से भिन्न अन्य जगह से तो नहीं कहते कि किताबों से निकल करके आ रहा है, टेबल कुर्सी से निकल करके आ रहा है, ऐसा तो नहीं, दीपक का पता लगता है ना हमारे को, कैसे पता लगा, उससे दिखाई देता है प्रकाश आ रहा है वहां से। तो जैसे दीपक और दीपक का अग्नि उसका प्रकाश होता है, किरणें होती है, यदि नेत्र से भी किरणें निकलती है तो दिखनी चाहिए, टॉर्च से निकलती है तो पता लगता है ना कि टॉर्च से निकल रहा है ये प्रकाश, ऐसे नेत्र से भी तो निकलना चाहिए, दो टॉर्च है ऐसा तो नहीं होता है। ये तो उस पक्ष में है जो नेत्र से रश्मि को मानते हैं, दूसरा पक्ष है जो नेत्र से संबंधित रश्मियां हैं, सात किरणें जो हैं जो उधर से टकरा के यहां तक आ रही है, तो वो भी तो दिखनी चाहिए ना, वो भी तो नहीं दिख रही है, पूर्व पक्षी को दोनों तरफ घटा सकते हैं। तो यदि चक्षु की रश्मियां चक्षु से संबंधित रश्मियां हो तो प्रदीप के समान यानी प्रदीप की रश्मि के समान उपलब्ध होनी चाहिए, और वो उपलब्ध नहीं होती हैं इसलिए वो नहीं है, ये इसका हेतु हो गया। आगे देखिए, नहीं प्रदीप पे भी घटेगा, आप यूं देखिए रूप उपलब्धि ही रूपोपलब्धि ही इति, रूपोपलब्धि कब कब होती है, महत्वात अनेक द्रव्यवत्वात रूपवत्वात च उपलब्धि रीति, एक वाक्य पूरा हो गया, एक सिद्धांत का कथन हो गया। जैसे कि इतना कह के अल्प विराम ले लीजिए, उपलब्धि होती है अब यदि चक्षु की रश्मियां हो तो प्रदीप के समान वो भी प्रत्यक्ष उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, इसलिए वो नहीं है। सिद्धांती कह रहा था कि भाई मैंने अनुमान से सिद्ध करके बताया था आपको, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए वो नहीं है। तो इसका उत्तर आगे दिया 36वां सूत्र, बोलेंगे न अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि अभाव हेतु हो। न को सबसे अंत में लेंगे, न अभाव हेतु हो, यह अभाव का कारण नहीं है, अभाव की सिद्धि नहीं करता है। किसमें? अनुमीय मानस्य प्रत्यक्षतो अनुपलब्धि, जो अनुमीय मान है, जो अनुमान गम्य है, जो अनुमान से जाना जाता है, उसकी प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि हो रही है, तो ये उसके अभाव का हेतु नहीं हो सकता है। प्रत्यक्ष से नहीं मिल रहा तो अनुमान से तो मिल रहा है, अनुमान भी तो एक प्रमाण है, तो अनुमान से जिसका ज्ञान हो रहा है तो उसका अस्तित्व तो मानेंगे। ये नियम थोड़ा है कि जिस जिसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है वही वही होता है, उसी उसी की विद्यमानता मानी जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष से नहीं हो रही है, अनुमान से हो रही है, लेकिन अनुमान से तो हो रही है। आप ये तो ये खंडन करो या तो कि अनुमान से नहीं हो रही है, जब अनुमान से हो रही है और प्रत्यक्ष से नहीं हो रही है, इतने मात्र से आप उसका अभाव नहीं कह सकते। तो अनुमीय मानस्य प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि न अभाव हेतु, वो उसके अभाव का कारण नहीं कहा जा सकता। यही भाष्य में कहा, सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन लिंगेन अनुमीय मानस्य रश्मेः या प्रत्यक्षो अनुपलब्धि असौ अनुपलब्धि न असौ अभावं प्रतिपादयति। अल्पविराम, इसको यूं देखिए, लिंगेन अनुमीय मानस्य रश्मेः, लक्षण से अनुमित की गई रश्मि का, रश्मेर या रश्मि है रश्मि का। अब कौन सा लिंग है, लक्षण कौन सा है, तो क्या आवरणेन लिंगेन, आवरण रूप लिंग से, आवरण से चिन्ह से पता लगता है हमें। और आवरण को खोलते हुए पहले बताया सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन आवरणेन, सन्निकर्ष का प्रतिषेध करने वाला जो आवरण है, उस आवरण रूप लिंग से अनुमित जो रश्मि है उसकी, उस रश्मि की पंक्ति लग गई। सन्निकर्ष प्रतिषेधार्थेन ये विशेषण बनेगा आवरणेन का, और ये दोनों विशेषण बनेंगे, आवरणेन विशेषण बनेगा लिंगेन, आवरण रूप लिंग से, आवरण लिंग से अनुमीय मानस्य रश्मि है, अनुमान किया, अनुमान करने योग्य जो रश्मि है उसका, या प्रत्यक्षो, प्रत्यक्ष तो कर लीजिए इसको, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षा अनुपलब्धि, या तो यूं कह लीजिए, नहीं तो प्रत्यक्षतः अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि, उसकी जो प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि हो रही है, यानी प्रत्यक्ष से उसका पता नहीं लग रहा है, तो ये अनुपलब्धि जो है न असौ अभावम प्रतिपादयति, ये अभाव, इसके अभाव को नहीं प्रतिपादित, सिद्ध करती है, इससे इसका अभाव सिद्ध नहीं हो जाता है। कैसे, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा चंद्रमसः परभागस्य पृथिव्याश्च अधोभागस्य, जैसे चंद्रमा का परभाग, चंद्रमा का एक भाग जो हमारे सामने है, एक भाग जो पीछे है, इसी तरह से पृथ्वी का जो भाग ऊपर है, जो हम जहां हम हैं, और उसका अधोभाग, हमारी दृष्टि से अधोभाग, उसकी सिद्धि हम कैसे करते हैं, अनुमान से करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं है हमारे को, तो प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए चंद्रमा का परभाग नहीं है जो कि अनुमान से सिद्ध है, हमें प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए धरती का पिछला भाग नहीं है, प्रत्यक्ष न होने से वो है ही नहीं, जैसे उसको हम मना नहीं करते, अनुमान से सिद्ध है तो सिद्ध है, ऐसे ही ये भी अनुमेय है तो सिद्ध हो सकता है। तो किसी चीज की प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि हो इसका ये मतलब नहीं कि वो है ही नहीं, अनुमान से हो रही है। जिसका भी अनुमान से प्रमाणित करते हैं वो प्रत्यक्ष से जरूर प्रमाणित होता है, आवश्यक नहीं, जैसे ये चांद है ऊपर जाके देखें तो पूरा दिखेगा, अभी यहीं से देखेंगे तो प्रत्यक्ष हो सकता है ना, यदि हो सकता है तो, लेकिन अगर इसको रश्मि को अनुमान से सिद्ध करेगा, लेकिन अभी तो, लेकिन अभी तो हमने किया नहीं है ना, चंद्रमा का प्रत्यक्ष तो नहीं किया है हमने, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं प्रत्यक्ष से उपलब्धि हो जाती है, ठीक है, लेकिन अभी हमने प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं की, अनुमान से उपलब्धि हो रही है। तो अनुमान से उपलब्धि होते हुए भी और प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होते हुए भी हम उसको मना नहीं कर रहे, इतने इतने ही अंश में लीजिए उसको। एक और था जो इसमें महत्व और अनेक द्रव्य बोला है, रूप बोलने से भी तो ये दोनों चीजों का ग्रहण हो रहा है, रूप बोलने उस, क्योंकि कुछ चीजें महत्व परिमाण वाली भी होती हैं, अनेक द्रव्य वाली होती हैं, लेकिन रूप गुण वाली नहीं होती हैं उतने में। तो आपका कहना है कि रूपवान कह देते इतने मात्र से हो जाता, तो जो रूपवान मूल अणु है, अग्नि तत्व का जो मूल अणु है, कण है, रूपगुण तो है उसमें, लेकिन वो अणु परिमाण है और महत नहीं है और अनेक द्रव्य वाला नहीं है, तो रूप गुण होते हुए भी उसमें वो हमें उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, उसका प्रत्युदाहरण बनेगा। आगे देखिए, इसी का और उत्तर दे रहा है सिद्धांति, 37वां सूत्र बोलेंगे। द्रव्य गुण धर्म भेदात च उपलब्धि नियमः। ये कह रहे हैं कि द्रव्य के धर्म का और गुण के धर्म का भेद होने से, द्रव्य का धर्म और गुण का धर्म इनमें भेद होता है, इससे उपलब्धि का नियम होता है। उपलब्धि यानी ज्ञान होने में नियम होता है, कुछ विशेषता रहती है। भाष्य देखिए, भिन्न खलु अयम द्रव्य धर्मो गुण धर्मश्च। द्रव्य का धर्म भिन्न है और गुण का धर्म भिन्न है। अब यथा करके उदाहरण दे रहे हैं, लिखा नहीं है लेकिन यथा है। महत अनेक द्रव्य वच्च, महत परिमाण वाला और अनेक द्रव्यों वाला, अनेक अवयवों वाला विशेषतावयवम आप्यम द्रव्यम, ऐसा आप्य द्रव्य, जलीय द्रव्य, लेकिन कैसा है वो? विशक्त अवयव वाला है, यानी पृथक पृथक विभक्त अवयव वाला है। शच का मतलब शच समवाय में होता है जुड़ने में, और विशक्त का मतलब हो गया विभक्त, अलग अलग, जिसके अवयव अलग अलग है। आप्य द्रव्य जो महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला है, लेकिन उसके अवयव पृथक पृथक है, दूर दूर है। तो महद अनेक द्रव्य वच्च विषक्तावयवम आप्यम द्रव्यम, प्रत्यक्ष तो नोपलभ्य थे, वो हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। कैसे? जैसे वायु में जो जल होता है, वायुमंडल में भी जल होता है, वो महत परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। स्पर्शस्तु शीतो गृह्यते, लेकिन उसका शीत स्पर्श तो हमें पता लग जाता है। वायु में जब नमी अधिक होती है तो हमें शीतलता प्रतीत होती है। आगे, तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात हेमंत शिशिरौ कल्पेते, और उस द्रव्य के यानी उस जल के आप्य द्रव्य के अनुबंध से, संयोग से, हेमंत और शिशिर ऋतु भिन्न भिन्न होती हैं। हेमंत ऋतु जो अभी चल रही है और शिशिर ऋतु आगे आएगी, तो ठंडी तो दोनों में पड़ती है, लेकिन शिशिर में जलीयांश की अधिकता हो जाती है, बादल आ जाते हैं, बारिश होती है जनवरी में, तो वो शिशिर ऋतु हो जाती है। तो उसमें भिन्नता का कारण ये आप्य द्रव्य की अधिकता मानी जाती है। तो तस्य द्रव्य से अनुबंधा, तो उसके उस द्रव्य के, जलीय द्रव्य के अनुबंध से हेमंत और शिशिर, ये दो ऋतुएं भी कल्पित हो जाती हैं, भिन्न भिन्न ऋतुएं बन जाती हैं, तो अस्तित्व तो है उसका। तो तथा विधम एव च तैजसम द्रव्यम, उसी प्रकार से ये तेजस द्रव्य कैसा? अनुद्भूत रूपम, जिसमें रूप गुण प्रकट नहीं हुआ है, अभी अप्रकट है, अनुद्भूत है, सह रूपेण न उपलब्ध है, वो रूप के सहित दिखाई नहीं देता है, उपलब्ध नहीं होता है। अग्नि है तो उसमें रूप गुण होगा ही, जो जो तेजस द्रव्य है उसमें रूप गुण होगा ही, ये तो कोई अनिवार्य नियम नहीं है। तो तैजसम द्रव्यम अनुद्भूत रूपम, सह रूपेण न उपलब्धते, रूप के साथ वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्पर्शस्तु अस्य उष्ण उपलब्धते, लेकिन उसका उष्ण स्पर्श तो दिखाई देता है। जैसे जल का रूप नहीं दिखाई देता है लेकिन शीतलता से पता लग जाता है, ऐसे ही तैजस का, आग्नेय पदार्थ का यदि रूप उद्भूत नहीं है तो भी हमें उष्णता से हमें पता लग जाता है। कैसे? तो तस्य द्रव्यस्य अनुबंधात ग्रीष्म वसंतौ कल्पेते, उस द्रव्य के अनुबंध से ग्रीष्म और वसंत ऋतु ये अलग होती हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में तेजस पदार्थ बढ़ जाते हैं और हमें गर्मी भी लगने लगती है, लेकिन कुछ रूप में तो रूप तो उसका अग्नि का दिखाई नहीं देता हमें, केवल उष्णता बढ़ती है इससे हमें अग्नि का पता लग जाता है। इसलिए रूप गुण अभिव्यक्त ही हो ये आवश्यक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि रश्मि का रूप गुण तो हमें दिखाई देना ही चाहिए, वो तो उपलब्ध होना ही चाहिए, तो बोले आग्नेय होते हुए भी वो दिखाई दे ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। आगे 38वें सूत्र की भूमिका बनाई, यत्र तो एषा भवति, एषा का मतलब रूपोपलब्धि, जहां रूप की उपलब्धि होती है वह तो कहां, तो 38वां सूत्र बोलेंगे, अनेक द्रव्य समवायात रूप विशेषाच रूपोपलब्धि ही। पीछे जो भाष्यकार ने बात कही थी वही बात है, अनेक द्रव्यों का समवाय जिसमें है, अनेक द्रव्य अनेक घटक जिसमें संवेत हैं उससे, और रूप विशेषाच, और रूप विशेष होना चाहिए यानी प्रकट रूप में होना चाहिए, उससे रूपोपलब्धि रूप की उपलब्धि होती है, और रश्मि में ऐसा है नहीं इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है। भाष्य, यत्र रूपम च द्रव्यम च अल्पविराम, जहां रूप और द्रव्य ये दो चीजें होंगे, यत्र रूपम च द्रव्यम च, रूप जहां रूप है यानी रूप उद्भूत है, और द्रव्य है यानी होता है विद्यमान है, तदाश्रय प्रत्यक्षता उपलभ्यते, वो उसके आश्रित यानी उस द्रव्य के आश्रित प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। या द्रव्यम च का मतलब है द्रव्य वाला अवयवों वाला, जहां रूप है यानी रूप उद्भूत है, और द्रव्य भी है यानी अनेक द्रव्य हैं, अनेक अवयव हैं, तो तदाश्रय उसका आश्रय, इन दोनों का आश्रय जो द्रव्य है यानी अवयवी, वो प्रत्यक्षता उपलब्ध प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। पूर्ण विराम, उपलब्धते के बाद पूर्ण विराम। रूप विशेषस्तु, सूत्र में भी रूप विशेषाच ये कहा था, रूप विशेषा, तो रूप विशेष क्या है उसको खोल रहे हैं। रूप विशेषस्तु यद भावात क्वचित रूपोपलब्धि, जिसके होने पर रूप की उपलब्धि होती है, यानी जिस प्रकटीकरण अभिव्यक्ति रूप धर्म के होने पर उपलब्धि होती है वो, और यद अभावाच द्रव्य से क्वचित अनुपलब्धि, और जहां जिसका अभाव होने से द्रव्य के वहां पर उपलब्धि नहीं होती है, सरूप धर्मो उसे रूप धर्म कहते हैं, रूप विशेष कहते हैं, अयम उद्भव समाख्याता, इसी को उद्भव नाम से कहा गया है। रूप विशेष का मतलब है रूप का उद्भव होना, प्रकट होना, और अविशेष होगा यानी अनुद्भूत होगा। आगे देखिए, अनुद्भूत रूपश्चायम नयनो रश्मि, ये नयन से संबंधित रश्मि है, ये अनुद्भूत रूप वाली है, जिसका रूप अभी प्रकट नहीं है, तेजस तो मान रहे हैं इसको लेकिन रूप गुण प्रकट नहीं है, रूप विशेष नहीं है उसमें, अनुद्भूत रूप गुण वाली है। तो अनुद्भूत रूपश्चायम नयनो रश्मि, जो नेत्र से निकलने वाली रश्मि को कहते हैं उसमें भी घटेगा, और जो वस्तुओं से टकरा करके हमारे पास रश्मि आ रही है वो भी अनुद्भूत रूप वाली है, रश्मियां नहीं दिखाई देती है हमारे को। अनुद्भूत रूपश्चायम नयनो रश्मि तस्मात प्रत्यक्ष तो नोपलब्धते, इसलिए उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होती है। आगे, दृष्टश्च तेजसो धर्म भेदः, और तेजस वस्तुओं का अग्नि का रूप धर्म का भेद हमें देखा जाता है, दिखता है हमें, कैसे उसको आगे बता रहे हैं, उद्भूत रूप स्पर्शम प्रत्यक्षम तेजो यथा आदित्य रश्मयः, कुछ तेज के रूप ऐसे होते हैं जिसमें रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, रूप भी प्रकट होता है और स्पर्श यानी उष्णता भी रहती है, कैसे, जैसे आदित्य रश्मि, सूर्य की रश्मियां आती हैं, सूर्य की रश्मियां भी हमें दिखती हैं, प्रकाश भी दिखता है जो आ रहा है, और ताप भी होता है, दोनों चीजें प्रकट हैं। और उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम च प्रत्यक्षम तेजो यथा प्रदीप रश्मया, और ऐसा भी होता है कि जिसका रूप तो उद्भूत है लेकिन स्पर्श अनुद्भूत है, कैसा, ये भी प्रत्यक्ष होता है, जैसे कि प्रदीप की रश्मियां, दीपक जलता है वो टिमटिमाता रहता है, उसका रूप तो हमें पता लग जाता है, रश्मियां अग्नि का रूप तो पता लगता है लेकिन उसकी उष्णता तो हमें प्रतीत नहीं होती है, उष्णता अनुद्भूत है, लेकिन सूर्य की जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसमें रूप भी है और स्पर्श भी है, तो ये भेद देखा जाता है। आगे उद्भूत स्पर्शम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्षम यथा अबादि संयुक्तम तेजः। और एक ऐसी भी स्थिति है जहां उद्भूत स्पर्श वाला है, जिसमें स्पर्श तो उद्भूत है, स्पर्श तो प्रकट है, लेकिन अनुद्भूत रूपम, लेकिन रूप उसमें अनुद्भूत है, ऐसा अप्रत्यक्षम अनुद्भूत रूपम अप्रत्यक्ष है यथा अबादि संयुक्तम तेजः। जल में जो अग्नि होती है, पानी को हमने गर्म कर दिया, अग्नि नीचे जला दी, पानी में अग्नि है, तब हमें उस अग्नि का रूप तो दिखाई नहीं देता है। जो रूप दिखाई देता है वो तो जल का रूप पहले भी पता था, दिखता था जब वो ठंडा था, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है, केवल उष्ण उद्भूत स्पर्शी दिखाई दे रहा है। तो तीन उदाहरण दिए उन्होंने अग्नि के, एक वो उदाहरण जहां रूप और स्पर्श दोनों उद्भूत है, जैसे ये जलती हुई बड़ी अग्नि हो या सूर्य का प्रकाश हो। दूसरा उदाहरण दिया जिसमें स्पर्श अनुद्भूत है लेकिन रूप उद्भूत है, दीपक की रश्मियां। और तीसरा उदाहरण दिया जिसमें रूप तो अनुद्भूत है लेकिन स्पर्श उद्भूत है, रूप अप्रकट है लेकिन स्पर्श प्रकट है, जैसे कि जल में स्थित अग्नि। तो अब इस रश्मि के लिए कह रहे हैं कि अनुद्भूत रूपस रूपः अनुद्भूत रूप स्पर्शो अप्रत्यक्ष चाक्षुषो रश्मि थी। ये चाक्षुष रश्मि कैसी है, ये अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाली है, न तो इसमें रूप उद्भूत है और न ही इसमें स्पर्श उद्भूत है, ये चौथी स्थिति बन गई है। तो तेजस मान तो रहे हैं लेकिन इसमें रूप और स्पर्श दोनों अनुद्भूत है, प्रकट नहीं होते। मान लो नेत्र से भी निकल रही है तो हमें न तो दिखाई दे रही है, रूप भी नहीं है और स्पर्श भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कहां स्पर्श होता है उसका, कुछ करके देखो तो कुछ पता नहीं लगता है। और जो उधर से रश्मियां आ रही हैं, जो नयन रश्मि कह रहे हैं, जो नेत्र पे आ रही हैं टकरा करके, तो उनका भी कोई रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा और उनका कोई स्पर्श भी नहीं पता लगता है हमें। तो चक्षु रश्मियां, चक्षु से संबंधित रश्मियां हैं, आग्नेय तो मान रहे हैं लेकिन इसमें रूप और स्पर्श अनुद्भूत है। बोले ये ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, जब अग्नि तत्व था तो उसमें रूप और स्पर्श अभिव्यक्त होना चाहिए था, ये क्या बाजी गिरी है कि कहीं तो अग्नि में रूप का उद्भूत कर दिया और कहीं स्पर्श अनुद्भूत कर दिया, कहीं स्पर्श उद्भूत कर दिया, ये जो विपरीत उदाहरण दिए, ये भिन्नता क्यों है, ये अनियम क्यों है, अव्यवस्था क्यों है, ये उसका कारण बता रहे, ये अव्यवस्था नहीं ये व्यवस्था है, नहीं सिद्धांति, पूर्व पक्षी अव्यवस्था देख रहा है। तो कहने नहीं, इसका प्रयोजन है, सब प्रयोजन है, ये जहां इस तरह की व्यवस्थाएं देखी जाती है वो सब प्रयोजन है। तो 39वां सूत्र बोलेंगे, कर्मकारितः च इंद्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थ तंत्रः। ये जो इंद्रियों का व्यूहन है, इंद्रियों की उत्पत्ति है, इंद्रियों का स्वरूप है, रश्मि को भी इसमें ले लेंगे, यह कर्म कारित है, कर्म से कारित है, कर्म से किया गया है, कर्मानुसार है, और कर्मानुसार होते हुए भी केवल कर्मानुसार है इतना ही नहीं, उसका है पुरुषार्थ तंत्र, पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी उसके प्रयोजन के तंत्र अधीन है। कर्मों का जो फल हमें मिलता है वो किस लिए मिलता है, ताकि आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि हो सके। कर्म का फल भी यूं ही नहीं है कुछ भी, हम किसी दुकान पे गए, हमने 100 रुपए दिए और उसने कोई भी वस्तु हमारे को दे दी, हमारे पास चप्पल थी उसने चप्पल पकड़ा दी हमारे को, कर्म का फल दिया उसने, हमने जितने दिए उतनी वस्तु दे दी, लेकिन ऐसे कर्म का फल नहीं होता है कभी भी कि जैसे कर्म है और जो भी मिलना है दे दिया परमात्मा ने हमारे को, नहीं, वो भी पराधीन है। कर्म का फल किसके अनुसार मिलेगा, हमारे प्रयोजन के अधीन है, हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है उस तरह का कर्म फल हमें मिलेगा, उस तरीके से मिलेगा, कुछ भी दे दिया ऐसा नहीं, फल तो हमारे लिए है ना, तो वो हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होना चाहिए। तो कर्म का फल हमारे प्रयोजन के अधीन है, पुरुष तंत्र, पुरुषार्थ तंत्र है, ठीक है। अब इसी को खोल रहे हैं आगे, तो यथा चेतनस्य अर्थो, चेतन का अर्थ, यानी अर्थ किसे कहते हैं, जो हमारा प्रमेय बनता है, जिसे हम जानते हैं, वो प्रमेय वस्तुएं हो सकती हैं, सुख दुख हो सकती हैं, दोनों हो सकते हैं, तो उसी को खोल रहे हैं आगे। यथा चेतनस्य अर्थः, किस तरह का अर्थ, तो पहला कहा विषयोपलब्धि भूतः, विषयों की उपलब्धि, विषयों का ज्ञान होना, इस रूप वाला जो अर्थ है, एक तो ये हम जानना चाहते हैं ना, ये हमारा प्रयोजन है, रास्ते में क्या कैसे है, दीवार है नहीं है, घंटा है नहीं है, हम जानना चाहते हैं, सड़क है या नहीं है, तो विषय की उपलब्धि भूत जो अर्थ था चेतन का। दूसरा सुख दुख उपलब्धि भूतश्च, और सुख दुख की उपलब्धि रूप जो अर्थ था, सुख दुख की उपलब्धि भी हमारा अर्थ है, सुख दुख भी हमारे लिए अर्थ है, आत्मा को प्राप्त कराना है, चेतन के साथ ही है, ये अवश्य ध्यान रखना है, क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि चेतन को ही होती है, सुख दुख की उपलब्धि भी चेतन को ही होती है, इसलिए चेतनस्य का, तो यथा चेतनस्य अर्थो हो, जैसे चेतन का अर्थ, वो दो प्रकार का, एक विषयोपलब्धि भूत और दूसरा सुखोपलब्धि भूतश्च, कल्प्यते समर्थ होता है, समर्थ होवे संभव होता है, तथा इंद्रियाणा, तथा इंद्रियाणी व्यूढ़ानी, उस प्रकार से ये इंद्रियां बनाई गई हैं। ये इंद्रियां किस तरह से बनाई गई हैं कि इससे पुरुष का प्रयोजन पूरा होना चाहिए, चेतन का अर्थ सिद्ध होना चाहिए, पुरुष यानी चेतन कहा इन्होंने, आत्मा का चेतन का प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, और चेतन के दो प्रयोजन है, एक तो विषय की उपलब्धि और एक सुख दुख की उपलब्धि। यदि ये चक्षु रश्मियां रूप गुण वाली होती तो मैं क्या दिखाई देता, रश्मियां ही रश्मियां दिखाई देती, वस्तुएं थोड़ा ना दिखाई देती है हमारे को। अगर ये जो रश्मि अग्नि रूप है, अग्नि है और आग्नेय है, और इसमें रूप गुण भी डाल देता परमात्मा, डाल सकता था, डलता तो मैं बस यही दिखाई देती हूं, और कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आगे अभी एक गुण ले रहा हूं मैं, गर्मी का भी ले लीजिए, अगर उसमें गर्मी होती तो नेत्र जल जाते, वस्तु जल जाती, जो भी था, तो ना तो उष्णता हमारे को चाहिए और ना हमें, और हमें विषय की उपलब्धि भी चाहिए, हानि भी नहीं होनी चाहिए उष्णता से, और लेकिन विषय की उपलब्धि भी होनी चाहिए। अग्नि का देखो ऐसा चमत्कारिक प्रयोग है, क्यों किया ऐसा, पुरुषार्थ तंत्र, परमात्मा को अग्नि इस रूप में बना के देनी थी, हमारे को इंद्रियां इस रूप में बना के देनी थी कि वो हमारे कर्म का फल भी हो और हमारे प्रयोजनों को पूरा करने वाली भी हो। और परमात्मा तो बुद्धिमान है, वो अबुद्धिपूर्वक रचना थोड़ा ना करेगा कि चलो इनके कर्म का फल इतना है, चलो अग्नि तत्व दे दिया इनको, ऐसे अग्नि तत्व देने से हमारा क्या फल मिलता है, हम कहते ये कोई फल दिया क्या आपने, ये तो समस्या खड़ी कर दी। तो परमात्मा ने, और परमात्मा के द्वारा जो हमें चीजें मिली हैं, इंद्रियां इस तरह की बनी है कि हमारे प्रयोजन को पूरा करती हैं। यदि अन्य इंद्रियों वाला नियम नेत्र पे भी लगा देता परमात्मा कि वहीं पर ही सन्निकर्ष होना चाहिए, तो हमें परमात्मा ये दूर की चीजें कैसे दिखाई देती, सब जगह खुद हाथ की तरह जाते छूते तब हमारे को पता लगता। लेकिन वो भिन्नता क्यों है, पुरुषार्थ तंत्र है, पुरुष उसका प्रयोजन है। वैसे देखिए तो तथा इंद्रियाणि व्यूढ़ानी, आगे विषय प्राप्त्यर्थश्च रश्मेः चाक्षुषस्य व्यूहः, विषयों की प्राप्ति के लिए, अभी रुकिए, विषयों की प्राप्ति के लिए पुरुष के प्रयोजन दो बताए थे ऊपर, एक बताया था विषयोपलब्धि, दूसरा बताया था सुख दुखोपलब्धिश्च, उसमें से एक को ले रहे हैं, वो क्या है, विषय प्राप्ति के लिए रश्मेश चाक्षुषस्य, चाक्षु रश्मियों का व्यूहन किया गया है, उसकी रचना की गई है परमात्मा के द्वारा, इस ढंग से रचना की गई है कि हमें विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए, विषयों की उपलब्धि हमारा प्रयोजन है, नहीं तो विषयों का उपलब्धि नहीं होगी तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे, बचेंगे कैसे उससे, इसलिए इसका व्यूहन कर्मकारित होते हुए भी पुरुषार्थ तंत्र है। आगे रूप स्पर्श अनभिव्यक्तिश्च व्यवहार प्रकृत्यर्थ, अल्प विराम, ये जो रूप और स्पर्श की अनभिव्यक्ति है रश्मियों में, वो किस लिए है, व्यवहार की सिद्धि के लिए, प्रकृति के लिए, नहीं तो व्यवहार ही नहीं चलेगा हमारा। आगे द्रव्य विशेषे च प्रतिघातात् आवरणोपपत्ति व्यवहारार्था, और द्रव्य विशेष में प्रतिघात से आवरण की जो उपपत्ति होती है वो भी व्यवहार के लिए है। तीसरा धर्म लिया, एक धर्म तो था उसमें रूप का न होना, रश्मियों में रूप गुण न होना आग्नेय होते हुए भी, दूसरा उसमें स्पर्श गुण का न होना, ये भी हमारे व्यवहार की सिद्धि के लिए, और तीसरा प्रतिघात वाला धर्म है उसमें है कि बीच में यदि दीवार आ जाती है तो हमें दिखाई नहीं देगा प्रकाश के लिए, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए कहा द्रव्य विशेषे च प्रतिघाताद आवरणोपपत्ति, द्रव्य विशेष में प्रतिघात होता है, सब द्रव्यों में नहीं होता, ये भी विचित्रता देखिए, अगर सब द्रव्यों में होता और कांच कांच में से भी नहीं देख पाते तो कुछ द्रव्य परमात्मा ने ऐसे बनाए हैं जिसमें प्रकाश की किरणों का या चक्षु रश्मियों का प्रतिघात नहीं होता, और कुछ द्रव्य ऐसे बनाए जिसमें प्रतिघात होता है। अब कांच का कितना उपयोग हम करते हैं, वाहन चलाते हैं, अगर सारे द्रव्य ऐसे ही होते जिसमें प्रतिघात हो जाता तो फिर हम बिना खिड़की वाली गाड़ियां चलाते और हवा बहुत तेज लगती हमारे को, मच्छर गिरते और जो भी चश्मा है और है बहुत सारी चीजें हैं हम उपयोग नहीं कर। तो इन्होंने कहा कि ये भी प्रतिघात है, ये भी द्रव्य विशेषों में ही मिल रहा है, चक्षु रश्मियों का या प्रकाश की किरणों का प्रतिघात द्रव्य विशेष में है, सब में नहीं है, ये भी पुरुषार्थ तंत्र है, आत्मा के चेतन के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए है। और कभी आंख बंद करनी है तो आंख भी बंद कर देते, पलके हैं तो पलके बंद करनी है, सोना है तो बंद कर देते तो दिखाई नहीं देता, ये प्रतिघात है। तो द्रव्य विशेष से प्रतिघात आवरणों को पत्ती, प्रतिघात रूप प्रतिघात से आवरण की सिद्धि होती है, प्रतिघात से हमें पता लगता है कि आवरण हो रहा है, इसका रुका जा रहा है, ये किस लिए, व्यवहार अर्थ, ये भी व्यवहार के लिए, चेतन के प्रयोजन के लिए। और इसको व्यापक करके कह रहे हैं सर्व द्रव्याणाम विश्व रूपो व्यूह इंद्रियवत कर्मकारिता पुरुषार्थ तंत्र, सब द्रव्यों का जितने भी द्रव्य हैं संसार के उनका भी विश्व रूप, उनका जो जो भी रूप है, तरह तरह की चीजें तरह तरह रूप में मिल रही है हमारे को, असंख्य तरह से हमारे को द्रव्य चीजें मिल रही है, वो सारा का सारा व्यूह उनकी रचना इंद्रियवत इंद्रिय के समान ही कर्मकारिता है, कर्म के कारण से बनी है वो चीजें सारी, ऐसी हमारे पूरे शरीर में जो चीजें बनी है वो हमारे कर्म के कारण से हैं। और साथ में पुरुषार्थ तंत्र है, आत्मा के चेतन के प्रयोजनों के वशीभूत होकर के ऐसा बनाया गया है जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। आगे और ये कर्म क्या है, सूत्र में जो कर्मकारित कहा था तो कर्म क्या है, तो कर्म तो धर्माधर्म भूतम अल्पविराम, धर्म और अधर्म पाप और पुण्य रूप कर्म का मतलब वही है कर्माशय। चेतनस्य उपभोगार्थम इति, चेतन के उपभोग के लिए ये है, ये प्रयोजन उसका हो गया। तो इसलिए ये जो रश्मियां हैं, पूर्व पक्षी का कहना था यदि हैं तो ये इनका रूप या स्पर्श कुछ पता लगना चाहिए, बोले ये आग्नेय हैं लेकिन रूप और स्पर्श इसमें उपलब्ध नहीं होगा, अनुपलब्ध होगा, और वो सब प्रयोजन है हमारे हमारे ज्ञान को ज्ञान करने के लिए, विषयों की उपलब्धि के लिए आवश्यक है, इसलिए वो नहीं दिखाई देता है। हर तेजस द्रव्य में ये गुण हो ये आवश्यक नहीं है, पूर्व पक्षी नियमों को इन धर्मों को आवश्यक मान के खंडन कर रहा था, मैंने कहा ये आवश्यक नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है। पूछिए, हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ का फल हमेशा प्रयोजन के अनुसार, यहाँ पुरुषार्थ का मतलब वो नहीं है, आप पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हो परिश्रम के अर्थ में, मेहनत के अर्थ में, वो नहीं है यहाँ पर, पुरुष का प्रयोजन, हाँ मतलब किसी भी कार्य को हम करते हैं हाँ, तो किसी न किसी प्रयोजन से करते हैं, करते हैं तो कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उस पर उसका प्रयोजन के अनुसार फल नहीं मिलता हमको, ठीक है, वो हमें ऐसा लगता है कि उसके अनुसार नहीं मिला, हमने गलत कर्म किया, कर्मकर्तृ साधन वैगुण्य कुछ न कुछ होगा, ये आप प्रसंगवशात दूसरी बात को ले रहे हो, इससे संबंधित कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रचेत, ये पिछले सूत्र में अवयव होने से उसका उपलब्धि होता है, इसे बता दो, अनेक अवयव, अनेक ब्रह्म, एक या दो होंगे तो नहीं होगी, महत परिमाण है। जैसे परमात्मा का मैंने दिया था उदाहरण, लेकिन अनेक द्रव्य उसमें नहीं है। जल का जैसे इन्होंने दिया, जल में रूप गुण है और साथ में वो महत परिमाण वाला भी है, अनेक द्रव्य भी है, लेकिन वो व्यस्त शक्ति है, दूर दूर है, इसलिए वहां पर उपलब्धि नहीं हो रही। जिस जिस की हमें उपलब्धि होती है, दूसरे ढंग से बोल रहा हूं, वो हमेशा अनेक द्रव्य वाला होता है, उसमें अनेक घटक होते हैं। जैसे ये शरीर दिख रहा है, पुस्तक दिख रही है, वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब अनेक घटक वाले हैं या नहीं है? आप कोई ऐसी चीज बताओ जो दिख तो रही है लेकिन अनेक घटक उसमें ना हो। मकान, वृक्ष, सारे जितनी भी चीजें रूप की उपलब्धि हो रही है, वहां ये तीनों धर्म मिलेंगे, अनेक द्रव्य वाला, अनेक कारणों वाला भी वो होगा। ये 39 सूत्र पे विषयोपलब्धि भूता है, सुख दुख उपलब्धि भूतस्य। विषय और सुख दुख ये दोनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अलग अलग बात है। विषय का मतलब है वस्तु प्रमेय, विषय की उपलब्धि यानी रूप गुण की उपलब्धि, वस्तु की उपलब्धि हो रही है, उसमें हमेशा सुख दुख कोई आवश्यक नहीं है ना। सुख दुख का विचार देखा जाता है, विषय के साथ साथ सुख दुख भी हमें अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं होता है। किसी को देख करके, वस्तु व्यक्ति को देख करके हमें सुख हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उपेक्षा वृत्ति भी हो सकती है, सुख दुख अनिवार्य नहीं है, इसलिए अलग अलग किया। पुरुष का प्रयोजन क्या है? एक तो ज्ञान होना और एक सुख दुख होना, तीन चीजें मुख्य है। तो विषय उपलब्धि, ये उपलब्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, तो यहाँ विषय का ज्ञान केवल साधकों वाला तटस्थ, सुख दुख कुछ नहीं, बस केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वस्तु तत्व का ज्ञान, ये भी प्रयोजन होता है और साथ में सुख दुख भी होता है। इनकी रचना ऐसी की गई है, नेत्र ऐसे बनाए गए हैं कि हमारे को सुख देते हैं, हमारे को सुविधाएं देते हैं, ऐसे ही बाकी इंद्रियां भी बनाई गई। उमाचार्य जी, प्रकाश को रूप रहित और स्पर्श रहित माने, किरण को, हाँ, रश्मि को, तो हमें अधिक प्रकाश है तो गर्मी लगते हैं, ये किसका? जब अधिक प्रकाश है तो गर्मी लगती है, वहां पर वो उद्भूत है। जैसे इन्होंने सूर्य की रश्मि का भी कहा ना, तो वो उद्भूत हो जाता है, हमें प्रकट होने लगता है, हमें प्रतीत होने लगता है। उद्भूत का मतलब है हमें प्रकट होने लगता है, क्योंकि तो अग्नि तत्व है तो कुछ तो है, उसमें तत्व तो है लेकिन उद्भूत नहीं है, हमें पता नहीं लगता है। और ये रूपन तो है ही नहीं ऐसे, और अधिक में हम सूर्य को नहीं देख पाते, वो किसका? अधिक तीव्रता है रूप रूप में हो जाए नहीं, यूँ सूर्य को तो हम देखते हैं, सुबह शाम देख लेते हैं, दिन में नहीं देखते, और दिन में भी आप तो विशेष कांच लगा करके, यानी पूरा घेरा नहीं दिखाई देता है ना, पूरा चौंधी आ जाती है, वो तो हमारी सामर्थ्य कम है, हमारे हाथ की हानि होती है, इसलिए संकेत क्या कि वहां मत देखो, इधर हो जाओ, पता लग जाता है। लेकिन आप थोड़ा रंगीन कांच लेकर के चश्मा लगा के देखेंगे तो देख सकते हैं। तीव्रता मंदता रूप में ही हो रही, हमने बाधक कारण लगा लिया ना, वहां से तो वैसा ही आ रहा है, तो उसको रूप रहित मन, रूप रहित नहीं कह रहे ना, रूप की अति हो गई, अति प्रकाश हो गया, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो। और ऐसा तो ना कहते हैं कि हमें सूर्य बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, सूर्य तो दिखता है ना ऊपर हमारे को, सूर्य निकला हुआ है, हमें प्रत्यक्ष होता है, हाँ उसका घेरा पूरा साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन सूर्य तो दिखता ही है ना प्रत्यक्ष। आगे देखिए, अब जो ये आगे मोटी पंक्ति में लिखा हुआ है, इसको ये सूत्र तो नहीं मान रहे हैं, इसलिए सूत्र की संख्या नहीं दी है, मोटे अक्षरों में लिखा है, ये वार्तिक मान के चल रहे हैं, और कुछ इसको सूत्र भी मानते हैं, सूत्र संख्या मानते हैं इसकी। तो उन्होंने कहा अव्यभिचाराच प्रतिघातो भौतिक धर्मः। प्रतिघात जो होता है, पीछे प्रतिघात की जो बात आई थी, तो वो प्रतिघात है, ये भौतिक वस्तु का धर्म है। सिद्धांती को नेत्र, इसको भौतिक सिद्ध करना है, तो देखो प्रतिघात इसमें देखा जाता है, और प्रतिघात है ये भौतिक वस्तुओं का धर्म है, और अव्यभिचार होने से इसका कोई व्यभिचार नहीं मिलता है, जहां जहां जिस जिस का प्रतिघात होता है वह भौतिक ही होता है। जिस जिस का प्रतिघात होता है, चक्षु रश्मि का भी प्रतिघात हो रहा है, कहीं प्रतिघात नहीं होता वो एक अलग बात है, कांच में प्रतिघात नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन जहां उसका प्रतिघात भी तो होता है। तो जिसका प्रतिघात होता है वो भौतिक धर्म वाला होता है, वो भौतिक का धर्म होता है, अभौतिक का प्रतिघात नहीं होता है। तो अव्यभिचाराच प्रतिघातो भौतिक धर्म, व्यभिचार न मिलने से ये प्रतिघात भौतिक वस्तु का धर्म है। जिस जिसका प्रतिघात होता है वह भौतिक होता है, इस तरह की व्याप्ति देख रहे हैं। भाष्य देखिए आगे, सिद्धांति का ही है ये, यश्च आवरणोपलम्भात इंद्रियस्य द्रव्य विशेषे प्रतिघात, जो आवरण के उपलब्ध होने से इंद्रिय का किसी द्रव्य विशेष में प्रतिघात होता है, सब भौतिक धर्म हो वो भौतिक धर्म है इसका। अल्प विराम, न भूतानि व्यभिचरति, ये भूतों का व्यभिचार नहीं होता है, जहां जहां प्रतिघात होगा वहां भूत तो होंगे ही, ये भौतिक होगा ही। आगे, न अभौतिकम प्रतिघात धर्मकम दृष्टम, जो अभौतिक है वो प्रतिघात धर्म वाला नहीं देखा गया, जो अभौतिक होता है उसमें प्रतिघात नहीं होता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी बोल रहा है, जो ये वार्तिक है ये पूर्व पक्षी का है, प्रतिघातस्तु व्यभिचारी भौतिक भौतिकयो समानत्वादिति, ये भौतिक और भौतिकयो लिखा है, भौतिक का क है इसको का कर लीजिए, भौतिक अभौतिकयो समानत्वादिति। पूर्व पक्षी कह रहा है प्रतिघातस्तु व्यभिचारी, प्रतिघात तो व्यभिचार को प्राप्त होता है। सिद्धांति ने कहा था अव्यभिचाराच प्रतिघात को अव्यभिचरित कहा था, अव्यभिचाराच प्रतिघात, प्रतिघात अव्यभिचरित है। पूर्व पक्षी कह रहा है ये जो अप्रतिघात है अप्रतिघात है वो व्यभिचारी होता है, अप्रतिघात व्यभिचारी होता है। अप्रतिघात अस्तु व्यभिचारी, कैसे? भौतिक अभौतिक समानत्वातिथि, भौतिक अभौतिक दोनों में देखा जाता है। इसका खंडन सिद्धांती कर रहा है आगे कि यद्यपि मन्यते, जो कोई ऐसा मानता है कि प्रतिघात होने से भौतिकानी इंद्रियानी, प्रतिघात होने से प्रतिघातात भौतिकानी इंद्रियानी, इंद्रियां भौतिक हैं, और अप्रतिघातात अभौतिकानी इति प्राप्तम, तो अप्रतिघात होने से वो अभौतिक हैं ये प्राप्त हुआ, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहेगा। देखिए सिद्धांति ने क्या कहा था कि जहां प्रतिघात होने से चक्षु इंद्रिय भौतिक है, तो यदि चक्षु इंद्रिय का अप्रतिघात हो तो वो क्या कहलाएगी? अभौतिक कहलाएगी। तो ये बताएगा कांच आदि जहां अप्रतिघात होता है उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, उसको खंडित कर रहा है कि यद्यपि मन्यते, जो ऐसा मानता है कि प्रतिघात होने से इंद्रियां भौतिक हैं, तो फिर तो अप्रतिघात होने से अभौतिक हो जानी चाहिए, ये प्राप्त होगा कांच आदि में। आगे, दृष्टश्च अप्रतिघात, और चक्षु रश्मियों का या रश्मियों का अप्रतिघात देखा जाता है, कहां? काचाप्र पटल स्फटिकांतरितो उपलब्धे है, काच, ये काच होता ही है, अभ्रपटल यानी अभ्रक का जो पटल, श्वेत अभ्रक जो होती है माइका, वो उसमें भी दिखाई देता है, उतना साफ नहीं लेकिन दिखाई देता है, अभ्रपटल और स्फटिक के अंतरित यानी उसकी बाधित होने पर भी उसके परे की चीजों के उपलब्ध होने से, तो इसलिए आपका हेतु ठीक नहीं है। चक्षु इंद्रिय भौतिक है इसके लिए हेतु दिया था प्रतिघात होने से, पूर्व पक्षी कह रहा है यदि प्रतिघात होने से भौतिक है तो अप्रतिघात होने से अभौतिक होनी चाहिए, तो अप्रतिघात भी देखा जाता है, तो भौतिक तो सिद्ध नहीं हुई, इससे तो फिर अभौतिक होने लगेंगे। तो सिद्धांत कह रहा है तन्न युक्तम, ये ठीक नहीं है। आप में से कोई पकड़ेगा ये पूर्व पक्षी ने क्या किया? सिर्फ पूर्व पक्षी ने गलत ढंग से खंडन किया है, ठीक ढंग से खंडन किया, सही किया, विचार दिखा दिया, गलत किया तो कैसे गलत किया, इसने क्या गड़बड़ की है? प्रथम दृष्टया तो हमें अच्छा ही ठीक ही लगेगा ना, भाई जब ये कहा कि जिसका प्रतिघात होता है, प्रतिघात होने से भौतिक है, तो अर्थापत्ति से निकल के आएगा जिसका प्रतिघात नहीं होता है वो अभौतिक है। हाँ, और जिसमें प्रतिघात नहीं होता है वो देखो वो एक लिखा था न अभौतिकम प्रतिघात धर्म कम दृष्टम, न अभौतिकम प्रतिघात धर्म कम दृष्टम, जो अभौतिक है उसमें प्रतिघात धर्म नहीं देखा जाता है, इसको पकड़ के खंडन किया है। लेकिन ऐसी चतुराई से किया है कि वो खंडन लग रहा है हमारे को है नहीं खंडन, ये जो बात पूर्व पक्षी कह रहा है वो सिद्धांति ने कही ही नहीं थी, उसको किया है वो बिंदु पकड़िएगा। तो तन्न युक्तम कस्मात, ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों यस्मात भौतिकम अपि न प्रतिहन्यते, क्योंकि जिस कारण से भौतिक का भी न प्रतिहन्यते, न सर्वत्र प्रतिहन्यते, जो भौतिक चीजें हैं वो भी सब जगह बाधित नहीं होती हैं, उनका प्रतिरोध नहीं होता है, प्रतिघात नहीं होता है। पूर्व पक्षी ने सिद्धांति ने ये थोड़ा ना कहा था कि भौतिक वस्तुओं का सर्वत्र प्रतिघात होता है, ये थोड़ा ना कहा था, इतना ही तो कहा था कि जिसमें प्रतिघात होता है वो भौतिक होती है, ये थोड़ा ना कहा था कि जो जो भौतिक होती है उसका सर्वत्र प्रतिघात होता है। साध्य साधन को बदल दिया धर्मों को, सिद्धांति ने क्या कहा था, जिसमें प्रतिघात देखा जाता है वह भौतिक होती है, ठीक है, बोले ऐसा नहीं कहा, जो भौतिक होती है उसमें अप्रतिघात भी होता है, ये सिद्धांति कह रहे हैं, बोले मैं भी मानता हूं ये तो, कश्मीरों में अप्रतिघात भी होता है लेकिन प्रतिघात भी तो होता है कहीं पर, तो जिस जिसमें प्रतिघात होता है वो भौतिक होती है, इतना ही कथन है केवल, जिसमें अप्रतिघात धर्म भी देखा जा रहा है वो अभौतिक है, ये थोड़ा ना कह रहे हैं। ठीक है, रश्मि में अप्रतिघात धर्म भी है किसी द्रव्य विशेष में, शुरू में ही उन्होंने द्रव्य विशेष प्रयोग कर दिया था, किसी द्रव्य विशेष में प्रतिघात है, तो जिसका कहीं प्रतिघात हो रहा है बस वो भौतिक है, मेरा इतना ही कहना है, भले ही वो किसी द्रव्य विशेष में अप्रतिघात वाली हो, वो थोड़ा ना किया था खंडन, लेकिन पूर्व पक्ष ने कहा अप्रतिघात देखे जाने से अभौतिक होनी चाहिए, प्रतिघात देखे जाने से यदि वो भौतिक है तो अप्रतिघात देखे जाने से इंद्रियां अभौतिक होनी चाहिए, ये उसने हेतु का प्रयोग कर दिया था। आगे काचाब्र पटल स्फटिकांतरित प्रकाशात प्रदीप रश्मि नाम, तो बोले देखो जैसे प्रदीप रश्मि का भी होता है कि प्रदीप की रश्मि दीवार वस्त्र आदि के तो परे नहीं जा पाती है, लेकिन काच अभ्र पटल स्फटिक के पीछे रखी हुई वस्तुओं के प्रकाशित करने से प्रदीप की रश्मियां उसको प्रकाशित करती हैं, तो प्रतिघात अप्रतिघात दोनों देखे जाते हैं उसमें। स्थल्यादिशु पाचकस्य तेजसो अप्रतिघात, और स्थाली आदि में कोई बर्तन है और अंदर उसमें पाचकस्य तेजस है, पकाने वाला जो तेज है उसका अप्रतिघात देखा जाता है, अंदर कोई पकने को चीज रखी अग्नि नीचे है, वो तो मिट्टी का पात्र है या लोहे स्टील का किसी का भी, उसने प्रतिघात कर रखा है ना, तो अग्नि भौतिक है, अगर अप्रतिघात होता तो इधर से अंदर तक गर्मी कैसे चली जाती, तो प्रतिघात भी होता है और प्रतिघात नहीं भी होता है, दोनों बातें देखी जाती है। तो अग्नि का चूंकि अप्रतिघात है, वो पानी को गर्म कर देती है, इससे ये थोड़ा सिद्ध होता है कि अग्नि अभौतिक है, प्रतिघात भी होता है अप्रतिघात भी होता है। आगे उत्पत्ति च अनुपलब्धि ही कारण भेदात, तो इसको फिर आगे ही देखेंगे, समय हो गया, ठीक है, किन्हीं को पूछना है पूछे। आचार्य जी जिस जो प्रतिघात कर रहा है उसको भौतिक बता रहे हैं या जिसका प्रतिघात हो रहा है उसको भौतिक बता रहे हैं? जिसका प्रतिघात हो रहा है, हो रहा है जिसका प्रतिघात हो रहा है, क्योंकि विषय हमारा चक्षु रश्मियों का है, प्रकाश की किरणों का है, उनका प्रतिघात हो रहा है और वो भौतिक है या नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है, अभौतिक है या अभौतिक है, इसको हमें सिद्ध करना है। अच्छा अच्छा, प्रणव।